اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں جب بیٹھتے تو اٹھ کے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا اللہم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ابدا ما ابقیتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. یا ایک سوال چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے پہچان ہوگی کہ میرے اندر یقین آ گیا. فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ انسان کو یقین کی تین علامتیں تلاش کرنی چاہیے. جب انسان کے اندر یقین آ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو قلت و مخالطت الناس فی العشرہ، وہ پھر لوگوں کے ساتھ اتنا جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتا، اس کا تعلق پھر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. کہتا ہے میرے مالک نہیں کرنا ہے، لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ترک المدح لہم فی العطیہ، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی، یہ اس کے یقین کی کیفیت ہے. التنزہ عن ذمہم عند المنع، اگر لوگ اسے کچھ بھی نہیں دیتے تو وہ کبھی کسی کی مذمت نہیں کرتا، کسی کے بارے میں زبان نہیں کھولتا، یہ اس کے یقین کی نشانی ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یقین والوں کے اوصاف رکھے ہیں. ان اوصاف کو ضرور سمجھنا چاہیے اور مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ یقین کی کیفیت میرے اور آپ کے اندر ہے. مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.